Nu tycker jag vi tar och gör en riktigt stor och rund och fin ring. Kan ni det? Ja. Och så dansar vi en ring. Dansa i ring.